ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 16वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 17वें अधिकरण का विचार आज होना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें, फिर भाष्यानुसार इस अधिकरण का स्वरूप देखा जाएगा। मुक्ति सातिशयानो वा फलत्वाद् ब्रह्मलोकवत् स्वर्गवच्च न भेदे नृभेदेन मुक्ति सातिशयैव हि ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म क्वचित् सातिशयं श्रुतम्। अत एकविधा मुक्तिर् वेधसो मनुजस्य च वेधसो मनुजस्य वा। तो इस अधिकरण का विषय है मुक्ति, विद्या का फलभूता मुक्ति जिसे मोक्ष कहते हैं, उस मुक्ति को विषय बना करके संशय बताया गया कि मुक्ति सातिशया सातिशया नोवा। तो मुक्ति जो विद्या का फल है वह सविशेष है, सातिशय में अतिशय शब्द का अर्थ है विशेष, उत्कर्ष अपकर्ष आदि रूप विशेषवती है मुक्ति या निर्विशेषा है, उसमें कोई विशेष नहीं है। इस प्रकार संशय हुआ तो पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं प्रथम श्लोक के चौथे पाद में। नृभेदेन मुक्ति ही सातिशया एव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। तो कहते हैं सब प्राणियों की मुक्ति एक जैसी नहीं होगी, सब की मुक्ति अलग अलग प्रकार की है। उसमें कुछ न कुछ विशेषता है, जितने मुक्त हुए हैं उनकी मुक्ति में आपस में सातिशयता है, भेद है। ये पूर्व पक्षी का निश्चय है कि मुक्ति ही इंद्रिय भेदेन सातिशया एव। तो प्राणी भेद से मुक्ति विलक्षण विलक्षण है, सातिशय है। पूर्व पक्षी से अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि का हेतु पूछा गया, अकस्मात कारण होता है। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं ही यानी अस्मात् कारणात्, फलत्वात् मुक्ते है, तो जिस कारण से मुक्ति फल रूपा है। मुक्ति में फलत्व है कि नहीं, विद्या का फल है वो, ज्ञान का फल है। तो मुक्ति में फलत्व रूप विशेषता रहने के कारण जो कर्म साध्य फल है स्वर्ग आदि, उसमें भी फलत्व है, मुक्ति में भी फलत्व है, और कर्म का फल स्वर्ग आदि में निरतिशयता नहीं देखी गई। शास्त्र बताता है स्वर्ग आदि सातिश है, उसमें विशेषता है। स्वर्ग में गए हुए सबको एक जैसा सुख नहीं मिलता है, भेद है। ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या उपासना का फल ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक में भी भेद है। सब उपासकों को मात्र ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही उपासना के फल के रूप में मुक्ति नहीं मिलती, वो सालोक की रूपा मुक्ति हो गई। सारूप्य सामीप्य और सायुज्य ये भी भेद हैं सगुण ब्रह्म विद्या के फल के, तो सातिशया है। तो सगुण ब्रह्म विद्या का फल रूपा ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप जो मुक्ति है वो भी सातिशय है फल होने से। कर्म का फल होने से स्वर्ग भी सातिशय है। तो विद्या विशेष जो निर्गुण ब्रह्म विद्या है वह भी, उसका फल भी मुक्ति मोक्ष सातिशय होना चाहिए फल होने से। इस अभिप्राय से हेतु बताया पूर्वार्ध में द्वितीय पाद में फलत्वात्, ये पंचम्यंत ही यानी अस्मात्। तो जिस कारण से ब्रह्म विद्या का फलभूता मुक्ति फल रूपा है, उसमें फलत्व विशेष है। और ये देखा गया यत्र यत्र फलत्वं तत्र तत्र सातिशयत्वं कर्म साध्य स्वर्गादिवत, ये दृष्टांत रहेगा। तो मुक्ति में भी फलत्व है तो उसका व्यापक सातिशयत्व भी जरूर रहना चाहिए, ये अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। इस अभिप्राय से कहा फलत्वात् कैसे, तो कहते ब्रह्मलोकवत स्वर्गवच्च। सगुण ब्रह्म विद्या का फल भूत ब्रह्मलोक के तरह और अग्निहोत्रादि कर्मों का फल भूत स्वर्ग के तरह, ये दो दृष्टांत है ब्रह्मलोकवत और स्वर्गवत। तो जैसे अलग अलग उपासक की उपासनाएं उपासना रूप साधन में सातिशयता होने से न्यूनाधिक के होने से उनके संसार अंतपाती चार प्रकार की मुक्ति का भेद है सातिशयता है, ऐसे ही ज्योतिष्टोमादि कर्म में सातिशयता होने से हो जाएगी हो जाता है स्वर्ग रूप फल में भी अतिशय। तो ब्रह्म विद्या का भी फल यह विधेय कैवल्य होने से उसमें भी विशेषता होनी चाहिए, सातिशय होना चाहिए। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। वेधसो मनुजस्य वा मुक्तिर एक विधा, इस द्वितीय श्लोक का उत्तरार्ध है। उसमें प्रथम पद अतः को छोड़ करके बाकी सब पदों की मिलकर के प्रतिज्ञा हो जाती है सिद्धांति की, वो प्रतिज्ञा वाक्य है। वेधसो मनुजस्य वा मुक्तिर एक विधा, ये सिद्धांती की प्रतिज्ञा है। वेधा कहा जाता है ब्रह्मा को, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ, और शास्त्राधिकारी में सबसे निकृष्ट माना जाता है मनुष्य जिनको ज्ञान होता है, मनुष्यों को होता है, ऋषियों को होता है, देवताओं को होता है, और आपके ब्रह्मा जी को होता है, ब्रह्मलोक के नागरिकों को, इन्हीं को ज्ञान होता है ना, बाकी योनियों में ज्ञान नहीं होता। यानी पशु पक्षादि को अहम ब्रह्मास्मि ये बोध नहीं हो पाता। मानव योनि, देव योनि और ब्रह्मलोक के नागरिक और ऋषि, ये हैं ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी। ऋषि कुछ अलग अलग होते हैं, देव ऋषि नारद और बाकी जो और भी ऋषि हैं उनको अलग से गिना है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में है वे। मानव तो है मनु की संतान, वे ब्रह्मा जी की संतान है, सनक सनंदनादि नारद जी मरीचादि ये सब ब्रह्मा जी की मानस वशिष्ठ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। हाँ मनुष्य की है, प्रधान तो मनुष्य है शास्त्र में, इसलिए ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य। योनियों की जब चर्चा करते हैं व्यवहारिक पक्ष में तो सबसे उत्कृष्ट है ब्रह्मलोक वाले, और उनसे निकृष्ट हैं देवलोक वाले, और उनसे भी मनुष्य और थोड़ा निकृष्ट माने जाते हैं। इसलिए निकृष्ट को उत्कृष्ट की प्राप्ति की अभिलाषा होती है ना, तो मनुष्य देवता बनना चाहता है का अर्थ देवता मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये कह रहे हैं। कौन से मनुष्य? जो स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं और देवताओं की आराधना करते हैं, भोग प्राप्त करने के लिए देवताओं के अधीन जो भोग है, उन मनुष्यों की अपेक्षा देवता उत्कृष्ट हैं, और मनुष्य भोगार्थ देवताओं की आराधना करने वाला देवताओं का पशु माना गया है। स देवानाम पशु ये कहा जाता है। तो इस दृष्टि से देवताओं की अपेक्षा निकृष्ट मनुष्य को कहा जा रहा है, और बाकी मनुष्यों में भी जो देवताओं के भोगों को नहीं चाहता, तो ब्रह्म विद्या के प्रकरण में कहा गया देवताओं के भोग के प्रति विरक्त है, तो वह और देवता एक जैसे हैं, क्योंकि देवताओं को भोग प्राप्त है इसलिए भोगों की उनको प्राप्त भोगों की अभिलाषा नहीं है, प्राप्त वस्तु की अभिलाषा नहीं होती, और विवेकवान विरक्त मनुष्य को उनमें विद्यमान दोष दर्शन के कारण अभिलाषा ही नहीं है, तो दोनों में कामना राहित्य समान होने से उतने अंश में वो समान है। लेकिन देवताओं को अनुपलब्ध जो स्वर्ग आदि हैं, क्या ना वो अनुपलब्ध जो ब्रह्मलोक हैं, उसकी कामना हो यदि, तो उन देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया, ब्रह्मलोक के भोगों के प्रति भी विरक्त हैं जो उसे नचिकेता जैसे, उनको ब्रह्मलोक की भी कामना नहीं है, तो वह विद्या का अधिकारी है और उसे विद्या प्राप्त हो जाए। और वेधा यानि सर्वश्रेष्ठ जो संसार के अधिपति हिरण्यगर्भ है, उनको भी विद्या प्राप्त हो जाए, तो दोनों के विद्या का फल अलग अलग होगा, मुक्ति या एक होगी। तो कहते हैं दोनों के विद्या फल में कोई अंतर नहीं है, मुक्ति में वेधसह यानि ब्रह्मणः, तो ब्रह्मा जी का जो मोक्ष और मनुजस्य मनुष्य का जो मोक्ष है, इन मोक्ष में दोनों के मुक्ति में कोई अंतर नहीं विदेह कैवल्य में। दोनों का विदेह कैवल्य एक जैसा है, ये सिद्धांत है। जीवन मुक्ति में हाँ, विधेय मुक्ति में कोई अंतर नहीं, इसलिए विधेय मुक्ति एक जैसी है। तो मनुजस्य वेधसह मुक्तिर एक विधा एव, ऐसे लगाना। जो वा है अवधारण अर्थ में समझना, उसका अन्वय एक विधा के साथ करना। मनुजस्य वेधसो मुक्तिर एक विधा एव, एक विधा वा यानी एक विधा एव, एक जैसी ही है, कोई दोनों में अतिशय नहीं है, समानता ही है। क्यों? तो कहते अतः, इसी कारण से। अतः शब्द से ग्राह्य कारण ही बताया गया पूर्वार्ध में कि ब्रह्मैव मुक्तिर न ब्रह्म क्वचित सातिशयम् स्मृतम् श्रुतम्। कहते हैं मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म भावश्च मोक्ष, भाष्कर भगवान लिखते हैं। भाव यानि स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप ही मुक्ति है, और वो जो मुक्ति है ब्रह्म स्वरूपा, तो मुक्ति का स्वरूपभूत जो ब्रह्म, उसका निरूपण अलग अलग वेदों के अलग अलग शाखाओं में एक जैसा ही है, कहीं पर भी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का अलग अलग अतिशय श्रुति नहीं बताती है। अलग अलग शाखाएं हैं, शब्दांतर हैं, लेकिन स्वरूप में कोई अंतर निर्विशेष ब्रह्म के, निरुपाधिक ब्रह्म के कोई श्रुति नहीं बताती। सब श्रुतियां एक जैसा ही ब्रह्म का स्वरूप बता रही है, कोई श्रुति अलग अलग विशेष ब्रह्म स्वरूप में नहीं बता रही है। तो वो जो निर्विशेष ब्रह्म है, सब श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वह निर्विशेष ब्रह्म है मोक्ष, मुक्ति, और उसकी श्रुति के द्वारा कहीं अतिशयता नहीं बताई गई, उसे सातिशय नहीं बताया गया है, जिस कारण से अतः यानी इसी कारण से चाहे अपना प्रारब्ध पूरा होने पर कल्पांत में ब्रह्मा मुक्त हो जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली विदेह मुक्ति और इसी कल्प में निर्विशेष ब्रह्म का किसी मानव शरीर में किसी को ज्ञान हो जाए और वे प्रारब्ध समाप्त होने पर विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लें तो दोनों के उस मोक्ष में कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसा ही मोक्ष अवस्था में निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थित होते हैं। नदी पूर्व दिशा के ओर बह करके समुद्र को प्राप्त हो जाए या पश्चिम दिशा के ओर बह करके प्राप्त हो जाए या दक्षिण दिशा के ओर बह करके प्राप्त हो जाए, सब के समुद्र भाव में कोई अंतर नहीं है, सब की सब समुद्र रूपा है। ऐसे ही तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम, नदी के ही उदाहरण से निर्विशेष ब्रह्म भाव में कोई भी सातिशयता नहीं है ये बताया गया है ना। तो ब्रह्मैव मुक्तिर्न ब्रह्म क्वचित सातिशयम् श्रुतम्, अतः यानी इसी कारण से वेदसो मनुजस्य वा मुक्तिर एक विधा एव, एक ही प्रकार की मुक्ति है। इसी प्रकार का इस अधिकरण का स्वरूप भाष्कर भगवान विस्तार से बता रहे हैं। टीकाकार इस अधिकरण का अवतरण लिखते हैं, टीका को देखिए पहले। असति प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे श्रवणादिना इहैव विद्योदयः यज्ञादिभिः संचित पाप प्रतिबंधस्य निरस्तत्वात्। सति तु भोगेन तन्निरासात् अमूत्र इति विद्यायाः आहिक आमुस्मिकत्व विशेष नियमः उक्तः। तद्वत् तत्फलेपि मोक्षे कश्चित् उत्कर्षादि विशेषः स्यात् इत्यत आह एवं मुक्तिफला नियमः। तो ये कहते हैं पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हो रहा है। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बताते हुए अवतरण लिखा टीकाकार ने कि जैसे पूर्व अधिकरण में ब्रह्म विद्या में सातिशयता स्वीकार की गई प्रारब्ध कर्मरूप प्रतिबंध के न होने पर असति अप्रतिबंधे का मतलब प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंध के न होने पर श्रवणादि जो ब्रह्म विद्या के साधन हैं उनके पूर्ण होते ही साधन का पूर्णत्व होते ही ब्रह्म विद्या का जन्म होता है करके कहा गया। प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधक न हो तो यह वह विद्योदय क्यों, तो कहते हैं यज्ञादि भी संचित पाप प्रतिबंधस्य निरस्तत्वात्, जो उसके द्वारा अनुष्ठित पूर्व जन्म में या इस जन्म में यज्ञादि निष्काम कर्म हैं, उनसे संचित गत जो प्रतिबंध है वो निवृत्त होता है। और प्रारब्ध को निवृत्त करने की शक्ति साधन में नहीं है, इसलिए क्या होगा कि यदि प्रतिबंधकात्मक प्रारब्ध नहीं होगा किसी का, तो यज्ञादि से संचितगत पाप रूपी प्रतिबंध की निवृत्ति होते ही श्रवणादि की पूर्णता में अहम ब्रह्मास्मि बोध होगा। ये पूर्व अधिकरण में बताया गया। और सतीतु यानी प्रारब्ध कर्म प्रतिबंधे सतीतु, तो यदि प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंध विद्यमान है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति का, तो श्रवण आदि पूरे होने पर भी प्रारब्ध से प्रतिबंध होने के कारण विद्योदय नहीं होगा। ते कहते सती तु भोगेन तन निराशात, यानी प्रारब्ध का भोग करके निराकरण होने पर, प्रतिबंध का प्रारब्ध रूप प्रतिबंध का भोग से निराकरण हो जाने पर, अमूत्र यानी भावी जन्म में ज्ञान हो जाएगा। पूर्व जन्म में अनुष्ठित श्रवणादि से ही भावी जन्म में ज्ञान होगा जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा। इस प्रकार का निर्णय सिद्धांत के रूप में पूर्व अधिकरण में बताया गया है। इति विद्याया अहिक आमुस्मिकत्व विशेष नियमः उक्तः, पूर्वाधिकरणे उक्त। पूर्व अधिकरण में विद्या में आहिकत्व आमुष्मिकत्व रूप विशेष नियम बताया गया, ये दृष्टांत हो जाएगा। ऐसे विद्या का जो फल है दृष्टांत में मोक्ष, उसमें भी कुछ अतिशय माना जाए, ये पूर्व पक्षी आग्रह कर रहे हैं। जैसे विद्या में अतिशय माना अहिकत्व आमुष्मिकत्व रूप, ऐसे विद्या के फल में भी अहिकत्व आमुष्मिकत्व रूप विशेष मान लिया जाए। तो तद्वत तत्फलेपि मोक्षे कश्चित उत्कर्षादि विशेष स्यात्। तो तत्फले यानी ब्रह्म विद्या के फल मोक्ष में, तद्वत यानी ब्रह्म विद्या के तरह कश्चित उत्कर्षादि विशेष स्यात्। तो उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष मान लिया जाए। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको जो विधेय कैवल्य प्राप्त होगा वो उत्कृष्ट होगा, और उनके दृष्टि में मनुष्य निकृष्ट हैं, और उसे भी ब्रह्म विद्या हुई और विधेय कैवल्य मिलना है, तो उसका विधेय कैवल्य थोड़ा ब्रह्मा जी के विधेय कैवल्य की अपेक्षा निकृष्ट माना जाए। ऐसा उत्कर्ष अपकर्ष रूप अतिशयता ब्रह्म विद्या के फलभूत विधेय कैवल्य में स्वीकार की जाए, ये आग्रह पूर्व पक्षी का है। तो तद्वत तत्फलेपि मोक्षे कश्चित उत्कर्षादि विशेषः स्यात् इत्यत आह। तो इस प्रकार की शंका होने पर आह यानी बताते हैं सिद्धांत इस अधिकरण का। एवं मुक्ति फला नियम तद अवस्थावधृते तद अवस्थावधृते इस सूत्र से यही बताया जा रहा है कि मोक्ष में कोई अतिशय नहीं है, ये बताया जा रहा है। अब भाष्य को देखिए, भाष्य की अवतरण टीका है। पहले विषय बताते हैं टीकाकार की, मुक्ति रत्र विषय टीका में ही है, अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, मुक्ति विषय ब्रह्म विद्या का फलभूता मुक्ति विषय है। तस्याम विद्यावत विशेष नियमो अस्ति नवा इति फलस्य उभयता संभवात संशय पूर्वपक्षम आह यथेति। तो तस्याम यानि मुक्तौ विद्या के तरह मुक्ति में विशेष नियम है या नहीं है। तो जैसे विद्या में आहिकत्व अमुस्मिकत्व रूप विशेष रहता है, ऐसे ब्रह्म विद्या के फलभूत मोक्ष में भी आहिकत्व कुछ विशेष रहेगा कि नहीं रहेगा, इस प्रकार की का ये संशय है। संशय क्यों हुआ तो कहते हैं फलस्य उभयथा संभवात, ये संशय का हेतु बताया जा रहा है पंचमी अंत पद से, कि फलस्य यानी विद्या फलस्य ब्रह्म विद्या का फलभूत जो मोक्ष है उस फल में उभयथा संभवात, फल सातिशय निरतिशय उभय प्रकार का हो सकता है, इसलिए ये संशय हो रहा है। सगुण ब्रह्म विद्या का फल सातिशय ही है ना, तो सगुण ब्रह्म विद्या का फल भी सातिशय, कर्म का फल भी सातिशय, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल भी सातिशय हो सकता है क्या, ये प्रश्न हो सकता है। तो कहते हैं फलस्य उभयथा संभवात संशये संशये सति पूर्वपक्षम आह, इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बता रहे हैं। यथा मुमुक्षोर विद्या साधन अवलंबिनः साधन वीर्य विशेषात विद्या लक्षणे फले आहिक आमुष्मिक फलत्व कृतो विशेष प्रतिनियमः दृष्टः। तो कहते हैं जैसे विद्या के साधन का अवलंब करने वाला मुमुक्षु है, श्रवणादि साधन में लगा है, और जब उसके श्रवणादि साधन पूरे हो जाते हैं तो साधन वीर्य विशेषात, तो साधन के सामर्थ्य विशेष से क्या हो जाता है कि विद्या लक्षणे फले, तो उन श्रवणादि साधनों का जो फल है विद्या तत्वज्ञान, उसमें आहिकत्व आमुष्मिकत्व निमित्तक विशेष प्रतिनियम देखा गया, सातिशयता देखी गई, विशेष प्रतिनियम यानी सातिशयता जैसा देखा गया, और इसे आपने भी पूर्वाधिकरण में बताया। तो ये दृष्टांत है, अब पूर्व पक्ष बताते हैं इसे दृष्टांत बना करके कि एवं मुक्ति लक्षणे पि उत्कर्ष अपकर्ष कृतः कश्चित् विशेषः विशेष प्रतिनियमः स्यात्। तो कहते हैं जैसे श्रवणादि साधनों के फलभूत ब्रह्म विद्या में आहिकत्व आमुष्मिकत्व कृत विशेष प्रतिनियम देखा गया, ऐसे ब्रह्म विद्या के फलभूत मोक्ष में भी कुछ विशेष प्रतिनियम स्वीकार किया जाए, मान लिया जाए, ये पूर्व पक्ष है। तो एवं मुक्ति लक्षणेपि उत्कर्ष अपकर्ष कृतः कश्चित विशेष प्रतिनियम स्यात् इति आशंक आह, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि एवं मुक्ति फला नियम, ये यहां से सिद्धांत बताया जा रहा है। एवं मुक्ति फला नियम इत्यादि से तो सिद्धांत, ये पूर्व पक्ष के मत में फल बता रहे हैं टीकाकार, और सिद्धांत मत में भी। तो मुक्ति ही सविशेषा, पूर्व पक्षी का पहले अभिप्राय प्रकट करते हुए एक अनुमान बता रहे हैं कि मुक्ति ही सविशेषा फलत्वात् विद्यावत्, अतः कर्म साध्या मुक्ति इति फलम्। तो विद्यावत यहां तक एक अनुमान बताया है, मुक्ति पक्ष है, सविशेषत्व साध्य है, फलत्वात् इसमें फलत्व हेतु है, विद्यावत दृष्टांत है। तो यत्र यत्र फलत्वम तत्र तत्र सविशेषत्वम, ऐसी व्याप्ति होगी, उसके लिए दृष्टांत होगा विद्या, ब्रह्म विद्या से सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या भी ले लेना। निर्गुण ब्रह्म विद्या में भी साथी सहायता बताई गई ना, आहिकत्व आमुष्मिकत्व निमित्तक। तो यत्र यत्र फलत्वम तत्र तत्र स विशेषत्वम, ये व्याप्ति है, उसमें फलत्व व्याप्य है, सविशेषत्व व्यापक है, व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रहता। तो मुक्ति में भी फलत्व रूप व्याप्य है, तो उसका व्यापक सविशेषत्व भी रहना चाहिए। जैसे कहीं पर्वत में धूम दिख रहा है, वन्नी नहीं दिख रहा है, तो वन्नी का व्याप्य धूम होने से वन्नी न दिखने पर भी निश्चित होता है धूम दर्शन से वन्नी वहां पर है करके, वन्नी का अस्तित्व निश्चित होता है ना पर्वत में, वन्नी न दिखने पर भी, दिखने पर तो अनुमान की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष ही होगा। तो धूम दर्शन से वन्नी, जहां धूम दर्शन हो रहा है वहां धूम के व्यापक का संशय होने पर निश्चय होता है, जैसे ऐसे फलत्व का व्यापक है सविशेषत्व, और मोक्ष में सविशेषत्व का संशय हुआ कि मोक्ष में सविशेषत्व है कि नहीं, ऐसा तो पूर्व पक्षी कहते हैं मोक्ष फल है तो उसमें फलत्व रहेगा सविशेषत्व का व्याप्य। तो ये नियम होता है जैसे बिना अपने व्यापक अग्नि के धूम कहीं नहीं रहता, और यदि अग्नि नहीं दिख रहा है और धूम दिख रहा है तो निश्चित वहां पर अग्नि है, दूरतादि के कारण भले ही न दिखे। ऐसे ही फलत्व रूप व्याप्य को देख करके व्यापक जो सविशेषत्व है उसका निश्चय हो जाएगा मोक्ष में इस अनुमान से। ये कौन कहते हैं? पूर्व पक्षी, कि मुक्ति ही सविशेषा फलत्वात् विद्यावत्, एक अनुमान बताया। और अतः एने सविशेषा होने से मुक्ति यदि सविशेष हो जाएगी तो फिर कर्म साध्या मुक्ति इति फलम। तो पूर्व पक्षी कहेंगे जैसे सविशेष स्वर्गादि होने से कर्म साध्य है, ऐसे सविशेष होने से मुक्ति भी कर्म साध्य होगी, कर्म का फल होगी। ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में। सिद्धांत मत में फल है, टीकाकार बताते हैं कि सिद्धांते तु निर्विशेषत्व अवधारण श्रुति बाधितम अनुमानम, अतो ज्ञानैक व्यंग्या मुक्ति इति फलम्। सिद्धांत में ये फल है। सिद्धांति का मानना है कि पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया है, मुक्ति सातिशया फलत्वात् विद्यावत्, यह अनुमान बाध नामक दोष से दूषित हेतु वाला है। तो बाध नाम का दोष जिस हेतु में आता है उसे सद हेतु न कह करके हेत्वाभास कहा जाता है, बाधित नाम का हेत्वाभास कहा जाएगा। पांच प्रकार के हेत्वाभास होते हैं ना, सव्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो उसमें से बाधित नाम का हेत्वाभास हो जाएगा, कौन सा फलत्व रूप हेतु, ये बाधित हेतु है, बाधित हेत्वाभास है, इसमें बाध नाम का दोष आता है। बाधित हेत्वाभास किसको कहते हैं? तो पक्ष में जिसके साध्य का अभाव प्रमाणांतर से निश्चित होता है उसे बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। पक्षे साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित यस्य स सत्प्रतिपक स बाधित, ऐसा था बाधित हेत्वाभास कहा जाता है। तो साध्य है फलत्व हेतु का साध्य है पूर्व पक्षी के अनुमान में सविशेषत्व, और सविशेषत्व का अभाव है निर्विशेषत्व, और निर्विशेषत्व का निश्चय मोक्ष में है, क्योंकि श्रुतियां मोक्ष को ब्रह्मरूप मानती हैं, और ब्रह्मरूप मान करके उसे निर्विशेष बताती हैं सब श्रुतियां। तो ब्रह्म विद्या का फलभूत मोक्ष जो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, और उस निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को बताने वाली श्रुति रूप प्रमाण से क्या हो जाएगा कि ब्रह्म विद्या का फलभूत मोक्ष यानी ब्रह्म, उसमें निर्विशेषत्व का निश्चय होगा। सविशेषत्व का जो अभाव है निर्विशेषत्व, उसका निश्चय हो जाएगा। तो फलत्व हेतु के साध्य के अभाव का पक्ष में निश्चय हो जाने से मोक्ष यानी ब्रह्म, और उसमें सविशेषत्व के अभाव का स एष नेति नेति अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियों से निश्चय हो जाएगा, उसमें स्थूलत्वादि विशेषता का अभाव है, निरतिश है वो। तो ये कह रहे हैं कि सिद्धांते तु निर्विशेषत्व अवधारण श्रुति यानी मोक्ष में निर्विशेषत्व का निर्धारण करने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति प्रमाण से बाधितम अनुमानम, यह अनुमान बाधित होगा यानी पक्ष में साध्य के अभाव का निश्चय हो जाएगा मोक्ष को निर्विशेष बताने वाली श्रुति प्रमाण से। इसलिए बाधित हेतु आभास है, जैसे अग्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात् पृथ्व्यादिवत् ऐसा अनुमान करते हैं, तो यह अनुमान प्रत्यक्ष से बाधित है, अनुष्णत्व का अभाव उष्णत्व का निश्चय हो जाता है ना, अनुष्णत्व के अभाव का निश्चय हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो अग्नि अनुष्ण यह अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। ऐसे ही ये पूर्व पक्ष का अनुमान श्रुति प्रमाण से बाधित है, ये यहां पर सिद्धांति कह रहे हैं कि सिद्धांते तो निर्विशेषत्व अवधारण श्रुति बाधितम अनुमानम अतः, यानी इसी कारण से पूर्व पक्ष का अनुमान सद अनुमान नहीं अनुमानाभास है, अनुमानाभास होने से ज्ञानैक व्यंग्या मुक्ति कहते हैं, मुक्ति ज्ञानैक व्यंग्या है, ज्ञान यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार वो ज्ञान है, और केवल उसी से एक शब्द एव अर्थ में केवल अर्थ में उसी से व्यंग्य है यानी अभिव्यक्त होने योग्य है, अभिव्यंग्य है अभिव्यज्य है, उसका अभिव्यंजन ज्ञान से होता है। जो स्वतः सिद्ध निर्विशेष ब्रह्म भाव स्वयं प्रकाश है उसका प्रतिबंधक जो अविद्या, उस अविद्या की निवृत्ति अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से हो जाती है, और अविद्या प्रतिबंध निवृत्ति करा करके माना जाता है नित्य सिद्ध जो मोक्ष है उसकी अभिव्यंजक बन रही है ब्रह्म विद्या, और उससे वह नित्य सिद्ध मोक्ष यानी ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो रहा है। जब तक आभानापादक आवरण निवृत्त नहीं होता तब तक नित्य सिद्ध जो मोक्ष है उसे माना जाता है अनभिव्यक्त, और प्रतिबंध के हटते ही माना जाता है वो अभिव्यक्त हो गया। प्रतिबंध है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या, और उसकी निवृत्ति हो जाती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से, और उसकी निवृत्ति होते ही स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव अभिव्यक्त होता है। इसलिए ज्ञानैक व्यंग्या, ज्ञान है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार, और उससे अनादि अनिर्वचनीय अविद्या की निवृत्ति होते ही ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए उसे ज्ञानैक व्यंग्य कहा जाता है। एक शब्द व्यावर्तक है, अविद्या निवृत्ति करने के लिए और ब्रह्म को अभिव्यक्त करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार रूप ज्ञान को किसी सहयोग्यंतर की आवश्यकता नहीं है, ये बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग है। वह किसी के सहयोग के बिना ही नित्य सिद्ध मोक्ष को अभिव्यक्त करता है अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान को निवृत्त करके, जैसे प्रकाश अकेला ही अभिव्यक्त कर देता है रात्रिकालीन अंधकार को दूर करके, उन वस्तुओं को अंधकार से आवृत्त हुई जो वस्तुएं हैं उनको उत्पन्न नहीं करता, अंधकार से ढकी हुई आवृत्त हुई वस्तुओं को प्रकाश उनके आवरक अज्ञान अंधकार को दूर करके अभिव्यक्त करता है, उनका अभिव्यंजक बनता है। ऐसे ज्ञान नित्य सिद्ध मोक्ष का अभिव्यंजक है, अविद्या अंधकार को मिटा करके। तो अतो ज्ञानैक व्यंग्या मुक्ति इति फलम, ये सिद्धांत मत में फल होगा। आगे कहते हैं किंच श्रवणादि तारतम्यात, ये आगे अवतरण लिखते हैं टीका में, टीकाकार ओ उसका अपिच इत्यादि वाक्य का, उससे पहले सूत्र का उच्चारण तथा सूत्रार्थ देखना है। भाष्य में एवं मुक्ति इति आशंक्य, यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ ना, आह एवं मुक्ति फलानियम इति, ये सूत्र का अवतरण है। अब सूत्र का उच्चारण और अर्थ देखना है, वो कल देखेंगे।